Daniel Blum i Gabakulka. How we disappear, czyli jak znikamy. To też takie nawiązanie do naszego dzisiejszego tematu, a mianowicie czy poświęcenie to jest nasza siła, czy to jest może nasza słabość. Pani Beata Kosiacka i pan Maciej Szczukowski są z nami w studiu. Państwo oczywiście słuchają Trójki. I tak wracamy, poza anteną wróciliśmy z Państwem do tego, do wcipu, o którym nam powiedział pan Wojciech przez telefon, a mianowicie, że kura się zaangażowała, a świnia się poświęciła. Chodziło o śniadanie, prawda? O jajka na bekonie. I tak teraz się zastanawiamy, że właściwie to, gdybyśmy mieli tak dzielić włos na czworo, no to taka kura to może sobie wybrać, czy się poświęcić, czy się zaangażować, ale na przykład już taka świnia to nie, bo może się albo tylko poświęcić, albo po prostu nie. I tak dowcip dowcipem, ale faktycznie można to przełożyć na nasze realia. Nie zawsze jest tak, choć to brzmi pięknie, żeby komuś nie wyrzucać, na przykład rodzic swojemu dziecku, że zobacz, ja tu tak się dla ciebie poświęcam, tak tu gotuję, a ty taki niewdzięczny. No nie zawsze tak można, żeby się nie poświęcać. Albo się poświęcamy, albo się nie poświęcamy. A chodzi mi o to takie zero-jedynkowe podejście. Nie każdy może po prostu się tylko zaangażować. Co państwo na to? Pani Beata Kosiacka i pan Maciej Szczukowski są w studiu. Ta zero-jedynkowość kusi ewidentnie. Albo się poświęcamy, albo nie, ale to, o czym trochę rozmawialiśmy i o czym wspomnieliśmy gdzieś na samym początku, to jest to, jak bardzo ważne jest to, w jakich okolicznościach możemy się poświęcić albo wybrać brak tego poświęcenia. Jakie mamy warunki i środki do tego? No chociażby najbardziej chyba taki, nie wiem, obrazowy, jednocześnie prosty przykład. 10 zł przelane, nie wiem, na fundację, by komuś pomóc przez osobę, która ledwo wiąże koniec z końcem, a te same 10 zł przelane przez milionera. Jakby widzimy różnicę. To są zupełnie inne okoliczności, to są zupełnie inne warunki. To trochę też tak nawiązuje do tego, o czym skończyliśmy poprzednią część, to jest to, czy poświęcenie jest takim sposobem na pokonywanie naszych słabości, bo też zadaliśmy sobie pytanie, czy to jest bardziej związane ze słabościami, czy z siłą. Ja myślę sobie, że to bardzo zależy od tego, w jakich okolicznościach się znajdujemy. Napisała do nas pani Agnieszka. Uważam, że poświęcenie nigdy nie jest słabością, chyba że zasłaniamy nim swój brak asertywności. To też ciekawe. Pani Agnieszka dalej pisze, że łatwiej stwierdzić, że poświęcamy się dla sprawy, niż przyznać, że nie mamy odwagi odmówić na przykład przełożonemu, gdy dodając nam kolejne nadprogramowe obowiązki, wykorzystuje naszą lojalność i strach przed utratą pracy. Definicja poświęcenia nabrała dla mnie nowego sensu dzięki macierzyństwu. Też proszę o macierzyństwie, które wywraca życie do góry nogami i często sprawia, że zapominamy, co jest dla nas wygodne, przyjemne. Mimo ogromu wysiłku, jaki wkładamy w nową rolę, rekompensatą jest bezwarunkowa miłość, która daje siłę do podejmowania kolejnych wyzwań. Tak, poświęcenie jest siłą, bo sprawia, że jesteśmy lepszymi ludźmi i możemy dołożyć malutką cegiełkę do tej skomplikowanej konstrukcji świata. To mail od pani Agnieszki. Przypomnę, agnieszka.furtak@polskieradio.pl, to jest mój adres mailowy. To jest chyba bardzo ciekawe, co pani napisała, że poświęcenie nie jest słabością, chyba że zasłaniamy nim swój brak asertywności. Ja sobie dosłownie 2 minuty temu na kartce, którą mam tutaj przed sobą, zapisałem takie słowo, takie pytanie w zasadzie, co jest celem? Bo mamy tutaj już dwie zupełnie różne perspektywy, tak? Gdzieś pojawiło się w jednym mailu, że to może być słabość, tutaj pojawia się, że to może być siła, a ja myślę sobie, że warto czasami zastanowić się, co jest tak naprawdę celem naszego poświęcenia, bo to też bardzo potrafi urealnić to poświęcenie i pozwala jakoś tak świadomiej podejść do niego i tego, ile chcemy poświęcić i co chcemy poświęcić, ale przede wszystkim chroni nas przed sytuacją, w której to poświęcenie powoduje u nas gorycz, o której też już wspominaliśmy. Pan Karol jest z nami na antenie. Halo? Halo, halo? Nie ma pana. Jest pan Karol. Halo, dobry wieczór. Dobry wieczór, Karol z tej strony. Słuchamy pana. Ja w zasadzie chciałbym... A wie pan, bardzo słabo pana słyszymy. Bardzo słabo pana słyszymy. Czy mógłby pan mówić bardziej bliżej mikrofonu? Dobrze, a teraz lepiej? O, teraz idealnie. Tak, tak, słuchamy. Przepraszam, ja głosem mówiący. Może nie chciałbym wyrazić może swojego zdania, tylko jakieś takie moje przemyślenia odnośnie tego, co usłyszałem dotychczas od jakiejś godziny. Po pierwsze, chciałbym zwrócić uwagę, że rozmowa nasza o poświęceniu poszła bardzo w stronę jakiegoś poświęcenia wobec dziecka, rodzica, czy może inaczej, rodzica z punktu widzenia dziecka, które później opiekuje się tym rodzicem. I mi się wydaje trochę, że jakby gdzieś tam przez nasze właśnie takie ludzkie zapatrzenie na to słowo i taki własny, może nie egoizm, ale taką naturę, patrzymy na to przez pryzmat oddania komuś czegoś. Tutaj różni ludzie dzwonili i wyrażali swoje zdanie, ale to zdanie było jakby gdzieś tam przez pryzmat tego, co oni sami przeżyli, a tak naprawdę nikt z nas nie pamięta w momencie, kiedy podjął decyzję czy jakieś kroki w kierunku jakiegoś poświęcenia, jakie były jego intencje. I właśnie tu chciałem zwrócić uwagę, że tak naprawdę to słowo ma wiele płaszczyzn i jest taki naprawdę nasz temat tabu, nie tylko jako człowieka, ale gdzieś tam znajduje odzwierciedlenie w jakiejś naszej naturze takiej, może nie Polaka, ale ogólnie osoby, która chce do czegoś dążyć i ma jakieś zdanie. Bo tutaj mamy na antenie specjalistę i ja uważam osobiście, może się mylę, ale apelując do pana, który wypowiada się jako psychoterapeuta, na pewno ze swojego doświadczenia on doskonale wie, że ten temat jest tak szeroki i jest tematem tabu dla każdego z nas, że to są tylko cząstki, o których możemy mówić. Bo tak naprawdę gdzieś tam, czy oczekujemy jakiegoś może zwrotu, że tak powiem, tego naszego poświęcenia, jeżeli mówimy o poświęceniu czegoś dla czegoś, czy nie potrzebujemy, to każdy z nas ma swoje intencje i gdzieś podświadomie, nawet podejmując decyzje, czy pewne kroki, czy robiąc to, nie wiemy do końca, co robimy. Gdzieś tam nasza natura się odzywa. A chce się pan podzielić jakąś konkretną historią z tym właśnie związaną, co pan ma na myśli? Tak odwołując się do swoich przeżyć? Nie, absolutnie nie. To jest po prostu moje zdanie na temat tego, co widzę u ludzi, u siebie. I no mówię, no słowo poświęcenie może mieć różny wyraz. O takim poświęceniu, jakim mówiliśmy, czyli takim bardzo głęboko życiowym i gdzieś tam takim typowym rodzina, dzieci, rodzice, nie wiem, odmówienie sobie czegoś, ale dla ludzi może być to też taka sytuacja, w której, nie wiem, odmawiam sobie dzisiaj zjedzenia kebaba, nie wiem, wypicia piwa albo użalania się nad sobą, czy wychwalania samego siebie przed lustrem. I to też jest jakieś poświęcenie. I to właśnie dlatego jest temat tabu, ponieważ on wynika z jakichś tam różnych naszych wewnętrznych potrzeb, których możemy sami nie rozumieć, albo one są odzwierciedleniem tego, czego potrzebujemy. I czasami gdzieś wewnętrznie może tego potrzebujemy i nie widzimy tego, a robimy to wbrew swojej naturze, nawykom. To jest bardzo trudny temat i myślę, że to nie jest temat, który możemy sobie wyjaśnić na antenie. To jest prawdziwy temat tabu i on tak naprawdę gdzieś tam pokazuje nam samym, kiedy do tego dojdziemy, kim jesteśmy i czego potrzebujemy naprawdę. No pewnie. Tak mi się wydaje. Pewnie, panie Karolu, bardzo panu dziękujemy za pana głos i faktycznie to jest tak, że no, my tutaj niczego nie wyjaśnimy, ale zachęcamy państwa do tego, żeby się państwo dzielili swoimi doświadczeniami. Po prostu każde doświadczenie jest inne i jakoś absolutnie nie da się ich rozpatrywać no, na takim właśnie poziomie, żeby coś wyjaśniać, tylko bardziej po prostu się dzielić i do tego Państwa zachęcamy. Przypomnę jeszcze agnieszka.furtak@polskieradio.pl, no i właśnie numer telefonu 22 i 7 3 oraz 71335 to jest nasz numer SMS-owy, a w studiu, tak jak faktycznie pan Karol wspomniał, specjaliści, pani Beata Kosiacka i pan Maciej Szczukowski. Pan Maciej w trakcie, jak pan Karol mówił, to kiwał przytakująco głową i zapisywał sobie coś na kartce, więc bardzo proszę, żeby pan się do tego odniósł właśnie. No panie Karolu, serdecznie pana pozdrawiam i dziękuję za ten telefon, bo to, co pan powiedział, jest niezwykle ważne i też nawiązuje do tego, o czym przed chwilą mówiliśmy. Pięknie pan ujął to, że poświęcenie jest zawsze jakąś taką wypadkową albo wiąże się z tym, że ono przechodzi przez ten pryzmat naszego własnego życia i też bardzo celnie pan podsumował to, że faktycznie jest tak, o czym trochę wspomniałem, kiedy mówiłem o celu, czy o źródle, czy o jakiejś takiej motywacji własnej człowieka, który decyduje się na jakieś poświęcenie, rzeczywiście jest to zwierciadłem potrzeb, często nieuświadomionych potrzeb i gdzieś ukrytych. Dojście do tych potrzeb czasami w gabinecie psychoterapeutycznym zajmuje tygodnie, jeśli nie miesiące. Ale w efekcie jest, z mojego doświadczenia wynika, bardzo odkrywcze i rzeczywiście daje człowiekowi bardzo konkretną informację o nim samym, o ukrytych potrzebach, o nieuświadomionych potrzebach i to jest bardzo ważny punkt zwrotny w życiu wielu osób. No to teraz, jeżeli pani Beata Kosiacka jeszcze coś chciałaby dodać, to bardzo proszę. Bo tak, chciałam dodać właśnie o tym budowaniu własnej świadomości, świadomości własnych potrzeb, że to jest szalenie ważne i jeszcze chciałam powiedzieć o tym, że ja jestem zafascynowana metodą komunikacji Marshalla Rosenberga, porozumieniem bez przemocy i też pracuję w oparciu o tę metodę. I w jednym z takich założeń tej metody jest, że ludzie pragną wzbogacać życie innych ludzi, jeżeli mogą robić to dobrowolnie. I trochę tutaj chciałabym się odnieść właśnie do tego słowa poświęcenie, bo to jest trochę w sprzeczności z tą zasadą, z tym założeniem podstawowym. I to jest tak, że jeżeli ja chcę się przyczyniać do dobra innych ludzi i daję coś z siebie, z serca, to nie ma mowy tutaj o poświęceniu. To czy w takim razie poświęcenie świadczy o naszej sile, czy może o słabości? W ogóle bym się nie podejmowała oceny, czy to jest siła, czy to jest słabość, bo to jest indywidualnie dla każdego człowieka może być to czymś innym, ale bardziej chciałabym się chyba odnieść do tego, co poprzednia słuchaczka napisała w mailu, że to może być po prostu brakiem naszej asertywności, brakiem świadomości właśnie potrzeb i nieumiejętnością stanięcia za tym, co dla mnie jest ważne. A mam gdzieś w głowie, że mogę na przykład zrobić coś, umniejszyć siebie, żeby na przykład odnieść jakąś korzyść w przyszłości, że na coś liczę, ale tego też nie boję się na przykład o tym głośno powiedzieć. Jeżeli tego nie dostanę, to się wiąże to z jakimś cierpieniem i wtedy może się pojawić właśnie ta gorycz i rozżalenie i różne inne nieprzyjemne uczucia. A wynika to z tego, że ja po prostu nie jestem w stanie, nie umiem wyjaśnić, o co mi chodzi i dlaczego tak się zachowuję. I tutaj znowu nawiążę do tych nieuświadomionych potrzeb. No właśnie, na ten temat też napisała do nas pani Anna i to taka łyżka dziegciu, myślę. Poświęciłam się opiece nad moją matką, z którą nigdy nie łączyły mnie dobre relacje, a cena, jaką płacę za to, to zdiagnozowana depresja. No, to trudne, to co pani napisała, ale chyba jednak częste zjawisko. Nie mają państwo takiego wrażenia? No bo to jest takie poczucie obowiązku może. To, że jest poczucie obowiązku, nie musi się z tym wiązać na przykład, no może to duże słowo, ale miłość. Nie muszą się z tym wiązać dobre relacje. Nie musi się z tym wiązać też zaangażowanie, o którym mówiliśmy. Ale jest takie po prostu gorzkie poczucie obowiązku. Ja też myślę, że równolegle za tym stoi taka nadzieja. No, ja nie miałem okazji rozmawiać z autorką tego SMS-a, ale pewnie byłbym ciekaw, jaka nadzieja stała za tym, że poświęciła tak dużo, no bo rzeczywiście gdzieś tam gorycz z tej krótkiej wiadomości, gdzieś tam gorycz jest wyczuwalna, przynajmniej ja ją wyczuwam. I zastanawiam się, z jakimi nadziejami do tej opieki podchodziła pani. A muszą być takie nadzieje? Ja myślę sobie, że są i że zawsze są tak naprawdę. I myślę sobie, że to już się pojawiło chyba dwukrotnie tutaj w naszych rozmowach ze słuchaczami, że pan Karol zresztą użył wielokrotnie słowa tabu. I ja mam wrażenie, że rzeczywiście trochę tak jest, że my podchodzimy do poświęcenia jako właśnie do czegoś bardzo świętego, do czegoś, co musi wiązać się z altruizmem, z takim umniejszeniem siebie, jak przed chwilą pani Beato o tym wspomniała, bo kiedy tego nie robimy i kiedy powiedzielibyśmy otwarcie, że oczekujemy jakiejś nagrody, jakakolwiek ona by miała być, to w tym momencie nasze poświęcenie też traci na wartości. Staje się rodzajem jakiegoś układu, nie wiem, nazwijmy to biznesowego, w związku z powyższym nas opisuje już w jakiś sposób nieco inny i mniej być może pozytywny, niż gdyby to poświęcenie wiąże się z tym, czy emanuje tym naszym rzekomym altruizmem. Rzekomym mówię dosyć celowo, bo ja mam przekonanie, że poświęcenie zawsze wiąże się z jakąś nadzieją i oczekiwaniem. A to, że wyczuwamy gorycz w tym SMS-ie, to oznacza, że takie nadzieje mogły po prostu być, ale zawiodły? No ja, jakby po jednym SMS-ie na pewno nie podejmowałbym się odpowiedzi na to pytanie. Ale często właśnie tak jest, przyzna pan, że człowiek, który mówi o poświęceniu, jak już na przykład jest w trakcie tej swojej drogi, tak to nazwijmy, to jest taki umęczony, taki przygnieciony i właśnie taka gorycz, no nie trudno o nią. Mhm. I to wtedy, jak to się ma do tych nadziei, o których pan mówi? To w tym momencie ja, gdybym miał z taką osobą pracować, zastanawiałbym się, co było jej celem, czy udało się ten cel uzyskać, bo być może ta gorycz, która się pojawiła i to umęczenie, także odczuwane przez ciało, nie tylko przez umysł, być może jest po prostu pierwszym albo nie pierwszym sygnałem naszego organizmu, że dotknęliśmy jakiejś granicy, że ta ilość poświęcenia, ta ilość energii, którą zainwestowaliśmy, to umniejszenie być może siebie trwa już zbyt długo, jest zbyt intensywne i nasz organizm, nasz umysł daje nam do zrozumienia, że ta nasza pierwotna strategia po prostu się nie sprawdziła i być może albo na pewno warto ją zmienić. Pani Jolanta jest z nami na antenie. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Przepraszamy, że tak długo pani czekała i dziękujemy jednocześnie. Proszę tak. Powiedzieć. Chodzi mi właśnie o poświęcenie, które tak. Właśnie wynikało z mojej strony, bo odpowiedzialność, jeśli chodzi, poświęcenie, odpowiedzialność za los dziecka i czuwanie nad tym dzieckiem. I w tej chwili, kiedy dziecko ma swoje dziecko, to poświęca, robi to samo, co ja. A nie umie pogodzić, ani ja nie umiem pogodzić wejścia w tę rodzinę, czyli cieszę się tym dzieckiem na nowo, a nie umiem wejść w rodzinę tego mego dziecka. I raczej się ucieka ode mnie. Co mam zrobić? Mhm, pani Jolanta. To było pytanie od pani Jolanty. Podejmują się państwo porady? Bardzo bym prosiła. Jakie błędy popełniłam? Bo wydawało mi się, że nie popełniam. Pani Jolanto, ja chciałbym się tylko zapytać, a proszę powiedzieć, jak pani rozumie wejście w rodzinę? Co chciałaby pani uzyskać? Brać czynny udział w życiu mojej córki, mojej wnuczki. Mhm. One są daleko i czy no, ja nie chcę się narzucać, prawda, żeby tam jechać, być z nimi, cieszyć się razem z tym szczęściem, czy może za dużo wymagam i mam siedzieć tu sama i tylko na tablecie widzieć, prawda, albo dwa razy do roku się widzieć. Czy to wystarcza według pana taki kontakt, bo może ja za dużo żądam? Pani Jolanto, ja nie wiem, czy to wystarcza, bo tak naprawdę to pani... Mnie nie wystarcza. No właśnie, aha, pani nie wystarcza. No właśnie, pani to nie wystarcza. A jak i pani... dlatego tak gorycz. No jasne. I ja też to słyszę, kiedy pani o tym mówi. Tak. A proszę powiedzieć, jakby pani sobie wyobrażała taki czynny udział w życiu rodziny? Ona jest sama, więc nie stoi nic na przeszkodzie, żebym była z nią. Mhm. Pod jednym dachem. Mhm. Podobno krępuję ją, mówię za dużo. Mhm. No to nie rozumiem. Na czym polega współżycie w takim razie między najbliższymi osobami? Mhm. Czy ja za dużo wymagam? Pani Julia, pani, ja myślę, że to jest pytanie tak naprawdę do pani. Jak pani to rozumie? Czy to, co pani chce zaoferować córce, czy pani... Ona nie chce. Aha. Ona poświęca się z kolei znowu właśnie temat poświęcenia swojej córce. Mhm. Ja ona nie czuje, że jestem jej potrzebna. Mhm. I co by zrobić? Jak by to zrobić, żeby czuła to? Mhm. Żeby nawiązać bliższą więź. Mhm. Czy to jest możliwe? Kto popełnia błąd? Mhm. Co, mam odsunąć się i czekać? Mhm. Ja też słyszę, że pani mówi o tym tak w kategorii błędu i zastanawiam się, tak. z czego to może wynikać. Właśnie. Mhm. Bo ta nadopiekuńczość, tak jak powiadają ogólnie, prawda? Mhm. Za długo może trwa. Mhm. Tak, a nie tak. Umiem się odciąć, bo wydaje mi się, że może popełnić jakiś błąd, może jej będę potrzebna, a w danej chwili mnie nie będzie. Mhm. I jakby pan radził, jak się zachować? Mhm. Wie pani co, to trudno jest dać taką poradę po kilku minutach rozmowy. Gdybyśmy mieli okazję ze sobą porozmawiać dłużej, pewnie chciałbym się dowiedzieć więcej o tym, w jaki sposób wyglądały wasze relacje, kiedy jeszcze panie mieszkały ze sobą. To bardzo... No to było długo, dawno. Mhm. 10 lat temu jest, ponad. A czy to nie jest, pani Jolanto, kwestia takiej szczerej rozmowy z córką? No na pewno była nie raz, ale właśnie nie czuję, ponieważ może za dużo zwracam uwagę na to, czy na tamto, czy na temat wychowania dziecka, ale cały czas mówimy o poświęceniu, czyli wydaje mi się, że chcę spełnić swój obowiązek, poświęcenie do końca. To znaczy pani, czy córka? Ja. Mhm. Ja. Ale to... A ona robi to samo. A czy to nie jest właśnie tak, że... córki. Może... I jak to wytłumaczyć? Czy to jest genetycznie zaprobowany człowiek? Pewnie nie. Pewnie a ja? Nie. Myślę, że nie, ale też z tego, co pani mówi, też zauważam, że pani miała swoją, prawda, czy nadal ma swoją tą misję i takie słyszę silne przekonanie o tej misji, czyli o wychowaniu córki, o byciu w relacji z nią. No właśnie. Ale proszę zauważyć, że ona w pewnym momencie też jakby tą misję zyskała dla siebie, w momencie, kiedy jej dziecko się urodziło, tak? Pojawiła się dodatkowa osoba w rodzinie. Mhm. I ta uwaga córki gdzieś musiała... Jest skierowana na to dziecko. Mhm. Nie potrzebuję matki. Ja na przykład bardzo chciałam matkę mieć. Mhm. Moja matka wcześniej zmarła. Może to jest dlatego ta przyczyna. Mhm. Mhm. A jak pani myśli, czy to mogłaby być taka przyczyna? Może tak. Ja staram się właśnie zrozumieć, czy człowiek jest tak właśnie genetycznie uwarunkowany, że jeden ma to, drugi nie. Może ona tego nie ma, może ona nie potrzebuje tego właśnie w stronę matki, tylko idzie w stronę dziecka. Czy tak psychologia mówi? Pani Olu, ja mam takie przekonanie, że nie warto by było dawać sobie wzajemnie jakichś takich ocen i stawiać sprawy na tak zero-jedynkowo, potrzebuje, nie potrzebuje. Że relacje między ludźmi są bardzo skomplikowane, szczególnie bardzo. Kiedy pojawiają się kolejne osoby w rodzinie, ta nasza uwaga przekierowuje się czasami, albo bardzo często przekierowuje się na tego najmłodszego członka rodziny. Więc takie stawianie zero-jedynkowe może nie służyć. Natomiast no tutaj nie mamy warunków do tego, żebyśmy lepiej poznali relacje między panią a córką. Jeśli pani miałaby taką ochotę, to zachęcam na przykład do rozmowy z psychoterapeutą. Wtedy mogłaby pani, myślę, lepiej poznać te relacje. Rozumiem. Dziękuję bardzo pani Jolanto. Zachęcam państwa też do tego, żeby do nas dzwonić. 22 7 3, agnieszka.furtak@polskieradio.pl. Właśnie o poświęceniu dzisiaj rozmawiamy. Czy to jest siła, czy to jest słabość? Eleanor Rigby picks up the rice in the church where her wedding has been. Lives in a dream, waits at the window, wearing a face that she keeps in a jar by the door. Who is it for? All the lonely people. Where do they all come from? All the lonely people. Where do they all belong? Father Mackenzie, writing the words of a sermon that no one will hear. No one comes near, look at him working, donning his socks in the night when there's nobody there. What does he care? All the lonely people. Where do they all come from? All the lonely people, where do they all belong? I look at all the lonely people. I look at all the lonely people. Eleanor Rigby died in the church and was buried along with her name. Nobody came. Father Mackenzie, wiping the dirt from his hands as he walks from the grave. No one was saved, all the lonely people. Where do they all come from? All the lonely people. Where do they all belong? Słuchają państwo Trójki. O poświęceniu dziś rozmawiamy i czytam kolejne SMS-y. Napisała do nas właściwie nie wiem kto, bo się nie podpisał, ale jeśli chodzi o opiekę nad rodziną, tą starszą, to proszę nie mylić poświęcenia z poczuciem obowiązku. Pisze do nas słuchacz albo słuchaczka, które to poczucie obowiązku wynika z wychowania. Można nie chcieć się opiekować rodzicem, a robić to, bo takie mamy kulturowe schematy. I możliwe, że dlatego słuchaczka się zaangażowała w opiekę, z której potem wynikła depresja. To jest z kolei nawiązanie do tego, co napisała pani Anna, że opiekowała się swoją mamą, z którą nie łączyły ją dobre relacje i cena, jaką za to płaci, to zdiagnozowana depresja. To tak faktycznie jest, że poczucie obowiązku, nie można go mylić z poświęceniem? No ja właśnie mam wrażenie, że to jest bardzo, bardzo zbieżne. Jeżeli coś robimy właśnie nie z serca, nie dlatego, że tak czujemy, że tego naprawdę pragniemy i chcemy, tylko że tak zakładają normy społeczne, no to bardzo często włączy się tutaj właśnie taki wątek poświęcenia, że coś odbieramy sobie, robimy coś kosztem siebie. I bardzo wtedy łatwo o właśnie napływ takich nieprzyjemnych uczuć, które jeżeli nie znajdują ujścia na dłuższą metę, mogą się przerodzić w depresję. No oczywiście to nic się nie stanie z dnia na dzień, ale na pewno jest to no, dobry grunt pod takie ziarno. A czy jeżeli poświęcenie jest realizowane z miłości, to wszystko ma już inne zabarwienie? No tak jak powiedziałam, nie do końca lubię w ogóle to słowo poświęcenie, bo ja odróżniam dawanie, dawanie z serca, bycie w równowadze, widzenie swoich potrzeb i potrzeb drugiego człowieka od tego poświęcania się, gdzie dla mnie poświęcanie się to jest rezygnacja ze swoich potrzeb i robienie czegoś, tylko widzenie, że ktoś jest ode mnie ważniejszy. Nie ma tutaj równowagi w takiej relacji. I wtedy to poświęcenie się po prostu będzie sprzyjało właśnie czy depresji, czy jakiemuś smutkowi, rozżaleniu. Na pewno nie będzie tutaj prowadziło do satysfakcji i spełnienia. Więc zachęcałabym bardziej przyjrzenia się, jaka intencja mną kieruje, co dla mnie jest ważne, że ja w ogóle idę w tym kierunku, że chcę się poświęcić, co tam jest takiego ważnego pod spodem, na czym mi zależy, dlaczego ta relacja jest dla mnie w ogóle ważna, jak chcę o to zadbać i też dopuścić, że są inne możliwości niż tylko jakaś jedna tylko strategia, którą wszyscy dookoła realizują albo którą mi, nie wiem, rodzina na przykład narzuca, że jest dużo więcej opcji i możliwości niż w danym momencie mi się wydaje. A takie przywiązanie się gdzieś to właśnie do tylko do jednej strategii jest bardzo ograniczające. A także dobrze jest rozmawiać, nawet dzwonić właśnie do radia, czy pójść do psychoterapeuty, zapytać się, jakie są opcje, sprawdzić ze znajomymi, porozmawiać przede wszystkim z tą osobą zainteresowaną, dlatego że czasem jest tak, że my sami lepiej wiemy, co ktoś od nas potrzebuje i trochę wyskakujemy tak właśnie z takim niechcianym prezentem, o którym tutaj też któryś ze słuchaczy wcześniej mówił. I to nie spełnia niczyich oczekiwań tak naprawdę. My mamy wrażenie, że się poświęcamy, że dajemy coś z siebie, natomiast to no, nie trafiamy z tym prezentem do drugiej osoby i trudno wtedy o to uznanie, którego my oczekujemy. Tak, to chyba bardzo, bardzo ważne słowa, te, które pani mówi. Napisał do nas jeszcze też pan Maciej. W moim życiu mam zasadę, że im bardziej kogoś kocham, tym bardziej się poświęcam. To też krótka wiadomość, więc trudno rozpatrywać, co pan ma konkretnie na myśli, ale właśnie to może niekoniecznie odnosząc się do pana Macieja, ale do tego, co pani. To czasem to wspaniale, że jak kogoś kochamy, to możemy się tej osobie właśnie poświęcać, bo może robimy to z radością i jest to obopólna radość, ale właśnie czasem też jest tak, że możemy się komuś poświęcać, a wcale nie jest to potrzebne na przykład. Tak jak taka właśnie na przykład babcia wobec swojej córki, wobec swojej wnuczki. Często takie, że sobie coś wyobrażamy, albo że inne osoby tak robią, więc my też idziemy tym tropem. I myślę, że trochę też bym chciała nawiązać do tego, że brakuje takiej odwagi gdzieś zapytania się wprost. Słuchaj, czego ty byś ode mnie potrzebowała? Co dla ciebie jest ważne? Jak mogę ci pomóc, jeżeli mam wolny czas, mam wolne zasoby i chciałabym się w coś zaangażować? Po prostu rozmowa z drugą osobą. Panie Macieju? No to, co zwróciło moją uwagę w tym pierwszym przeczytanym SMS-ie, to jest słowo schematy. Myślę, że to jest niesamowicie ważne. Tam się chyba schematy kulturowe, tak? Tak, schematy kulturowe, dokładnie. Jeszcze tym bardziej, że to jest schemat kulturowy. Czyli taki ustalony tryb działania, który jest mocno w nas zakorzeniony. Zwykle gdzieś w czasach naszego dzieciństwa, który jest mało zmienny i bardzo często predestynuje nas do konkretnych zachowań w sytuacjach. Natomiast to, o czym powiedziała pani Beata, też chciałem się do tego odnieść, że faktycznie rzadko mamy świadomość tego, że działamy według schematów. Szczególnie w czasach takiej kultury oryginalności, tak? Że każdy chciałby być oryginalny i pełnej kontroli też nad swoim życiem. Kontrola jest bardzo nasilona aktualnie i taka chęć jej poszukiwania na każdym etapie swojego życia. Natomiast jest tak, i to brzmi mało satysfakcjonująco, zdaję sobie z tego sprawę, że działamy według schematów. Natomiast kluczem jest w tym momencie zadanie sobie pytania i próba odpowiedzi na nie, co nami tak naprawdę rządzi i kto lub co zadecydowało o nas, że decydujemy się w danej sytuacji poświęcić na przykład aż tak bardzo. Pani Milena jest teraz z nami. Halo, dobry wieczór. Dobry wieczór, Milena z tej strony. Chciałam powiedzieć, znaczy przytoczyć słowa Antoniego de Mello, które przeczytałam w książce Przebudzenie. On tutaj mówi na temat dobroczynności, która dla mnie jest no stricte poświęcona, to znaczy no bardzo łączy się z tym poświęceniem często, bo ludzie się mocno angażują w dobroczynność, poświęcają siebie i no bardzo mnie poruszyła ta książka i ten fragment, bo no dzięki temu dużo się też zmieniło w moim życiu. Ja może przeczytam ten kawałeczek i zaraz dokończę swoją myśl. Dobroczynność jest prawdziwą maskaradą interesów, interesowności przebranej za altruizm. Mówicie, że trudno się z tym zgodzić, bowiem jesteście uczciwi, usiłując kochać i spełniać poukładane w was zaufanie. Postaram się to wyrazić prościej. Zacznijmy od przykładów ekstremalnych. Od przykładu ekstremalnego. Istnieją dwa rodzaje samolubstwa. Pierwszy polega na tym, że mamy przyjemność w sprawianiu sobie przyjemności. Nazywamy to po prostu egocentryzmem. Z drugim mamy do czynienia wówczas, gdy odnajduję przyjemność w sprawianiu przyjemności innym. Jest to nieco bardziej wyrafinowana forma egocentryzmu. No i tutaj jeszcze kilka zdań. Pierwszy typ samolubstwa sam narzuca się ludziom, ludzkim oczom. Drugi natomiast jest ukryty, głęboko ukryty, dlatego też nader niebezpieczny. Powoduje on bowiem, iż zaczynamy wierzyć, że jesteśmy naprawdę wspaniali. Protestujesz przeciwko temu, co mówię? Świetnie. Mówi pani, że jest pani osobą samotną i wiele czasu poświęca pracy na probostwie, ale proszę przyznać, że robi to pani także z egocentrycznych pobudek. Chce pani być potrzebna i wie jednocześnie o tym, że ta potrzeba wynika z pragnienia bliższego kontaktu ze światem. Ale utrzymuje pani, że ponieważ inni potrzebują pani pracy, to mamy tu do czynienia z wymianą dwustronną. Jest pani osobą mądrą. Powinniśmy się od pani uczyć. To prawda. Coś daję i zarazem coś otrzymuję. Racja. Pomagam, daję, ale i w zamian dostaję. Pięknie. Prawdziwe to i uczciwe. Ale to nie jest dobroczynność. To po prostu oświecona interesowność. Na tym kończę ten cytat z książki Przebudzenie Antoniego de Mello. Nie ukrywam, że rzeczywiście jak przeczytałam ten kawałek, w ogóle jak przeczytałam tę książkę, to faktycznie bardzo dużo zrozumiałam, bo też wchodziłam w różne dobroczynności, właśnie to poświęcanie siebie dla innych. No było takie no wywlekanie się wręcz dla innych na lewą stronę, zupełnie z brakiem rozsądku tak naprawdę. I dopiero przeczytanie tej książki dało mi wiele do myślenia i do uświadamiania swoich właśnie niezaspokojonych potrzeb, do czego ja dążę, tak się poświęcając dla innych i tak dalej. I no to mnie bardzo poruszyło, że to jest jednak jakaś też forma egoizmu i że to nigdy nie jest tak, że... Ja myślę, że się z tym zgadzam. No oczywiście rozumiem, że nie każdy musi się z tym zgodzić, ale chyba jednak tak jest, że to poświęcenie to jest to jakaś forma egoizmu. I co się później, pani Mileno, co się później zmieniło, jak już do pani to dotarło? No myślę, że no bardziej stawiałam granice, też się zastanawiałam, jak coś robiłam. No po co to robię, tak? Znaczy oczywiście nie zmienia to faktu, że no lubię pomagać i to myślę, że to też jest jakaś, no to dalej dążę do zaspokojenia jakichś tam potrzeb, ale już nie jest tak, że daję, a później wybucham, bo to mi się nie zwraca, że tak powiem, tak jak tutaj też było wielokrotnie powiedziane, tak? Tylko że teraz już jeżeli coś daję, to bardziej właśnie świadomie, i jak mi się nie zwraca, no to szukam innej drogi do zaspokojenia danej potrzeby, która ma mi to dawanie wnieść. Na przykład? Podzieli się pani tym? Jaka to droga? No nie wiem, no jak to można powiedzieć, jaki przykład przytoczyć. Różnie może być, no nie wiem, jeżeli taki na przykład... Taki ze swojego życia. Jeżeli potrzebuję, nie wiem, porozmawiać z kimś, No, nie, trudno mi teraz znaleźć konkretny przykład, no ale nie wiem, chcę porozmawiać z jedną osobą, dla której się tak wiele poświęcałam na przykład i notorycznie wysłuchiwałam jej różnych trudnych sytuacji, gdy jej było ciężko, a kiedy przychodzi moment, że ja chciałabym się wygadać, a ta osoba nie ma w tym momencie ochoty, ani w ogóle czasu, no różnie może być, no to po prostu szukam kogoś innego, przed kim mogłabym się wygadać, a nie wybucham i nie robię się jakaś zgorzkniała, że ja ci tyle dałam, a ty teraz nie chcesz ze mną pogadać. O, no może taki przykład, bo... Tak. No. Bardzo pani dziękujemy, pani Mileno. Za to, że pani nas słucha, za to, że pani się podzieliła też tym swoim doświadczeniem, takim bardzo prywatnym. Państwo coś chcieliby dla mnie dodać, skomentować? Tak, ja chętnie dodam, bo dla mnie to jest w ogóle taki bardzo piękny przykład dojrzałości i takiej odpowiedzialności za to, co sama czuję, że jeżeli widzę, że ktoś nie ma dla mnie czasu, to mam świadomość, że mogę sobie znaleźć jakąś inną osobę, która w tym momencie może mnie wysłuchać i że to tak naprawdę odpowiedzialność za zaspokojenie moich potrzeb leży po mojej stronie, a nie przerzucanie tego na kogoś innego. I to jest dla mnie niesamowite. I też to, co wybrzmiało tutaj w wypowiedzi pani Mileny, to właśnie to piękno dawania i brania, że jednocześnie jak komuś dajemy coś, tą naszą bezinteresowność, nazywając to poświęceniem, to jednocześnie coś dostajemy w zamian. I to bardzo jest często właśnie to, że widzimy, że mamy na przykład czyjąś przyjaźń, albo że widzimy jakąś ulgę u drugiej osoby, która mogła się przed nami otworzyć i w zaufaniu nam coś opowiedzieć. Więc to zawsze jest, że tak powiem brzydko, transakcja wiązana. Nawet jeżeli sobie nie liczymy na to, tak? Ale jeżeli mamy taką czystą intencję, że rzeczywiście otwieramy się na tą drugą osobę ze wszystkim, z czym ona w danym momencie jest, nie żądając nic w zamian, no to nie ma tutaj mowy o gdzieś rezygnacji z jakiegoś kawałka siebie. Pani Anna do nas napisała: chcemy dawać wszyscy, bo to jest nasza potrzeba, ale trzeba się uczyć tego, żeby pytać, czy nasze dawanie jest chciane. To chyba właśnie kwintesencja. Kwintesencja, absolutnie. To też podsumowanie tutaj już kilku wypowiedzi. Ta szczera rozmowa właśnie, żeby sprawdzać z drugą osobą, czy to, co nam przychodzi w danym momencie do głowy, czy ten pomysł, czy ta strategia też odpowiada drugiej osobie. Czy rzeczywiście uwzględniamy te potrzeby zarówno swoje, jak i drugiej osoby, czy tylko nam się wydaje i po prostu robimy coś, bo tak właśnie nakazują na przykład normy kulturowe. Teraz, jeżeli sobie pomyślę o tych pokoleniach rodziców, dziadków i młodych ludzi, to naprawdę czasami jest ogromna przepaść. Moi rodzice i ja sama byłam wychowana w takim przekonaniu, że kobieta jest odpowiedzialna za dom, za wychowanie dzieci i że to ona ma wstawać w nocy i ona też ma się opiekować potem starzejącymi się rodzicami, a mężczyzna był bardziej gdzieś odpowiedzialny za utrzymanie rodziny, za zdobywanie środków. Teraz to się wszystko zmienia i nowoczesne młode pary zupełnie inaczej się dzielą tymi obowiązkami i też dla nich to nie jest jakimś problemem, że mężczyzna karmi dziecko, że wstaje w nocy, że bierze urlop tacierzyński. A często właśnie mamy czy babcie są zbulwersowane czymś takim i uważają, że to kobieta jednak powinna zadbać, tak? Że mimo, że ma jakieś obowiązki też zawodowe, że powinna się właśnie poświęcić dla dobra rodziny. I takie pary często przychodzą właśnie na mediację i też rozmawiamy o tym, jak widzą obowiązki swoje i swojego partnera czy partnerki, które często prowadzą do konfliktów przez to, że właśnie takie przekonania mają wyniesione z domu, a jednocześnie spotykając się gdzieś ze swoimi znajomymi, z młodymi ludźmi, no widzą, że jednak te schematy kulturowe są teraz zupełnie inne. I że te oczekiwania są też pewnie niewypowiedziane. Też są niewypowiedziane. Bardzo często. Właśnie to jest też takie kluczowe, że nie rozmawiamy o tych oczekiwaniach, że one gdzieś są takie domyśl się, tak? W takim gdzieś cichym podtekście, że przecież powinieneś czy powinnaś wiedzieć. Mhm. Słuchają Państwo Trójki. Cały czas w Trójce trwa nowa audycja, która się nazywa Niedopowiedzenia. Zachęcam Państwa do tego, żeby się podzielić swoją historią. 22 i 7 trójek to jest nasz numer telefonu. agnieszka.furtak@polskieradio.pl to adres mailowy. Hej i mimo wszystko, Państwo słuchają Trójki cały czas. Rozmawiamy w nowej audycji, która się nazywa Niedopowiedzenia, o poświęceniu, o tym, czy to jest siła, czy to jest słabość. I jest z nami teraz na antenie pani Edyta. Dobry wieczór, pani Edyto. Dobry wieczór. Pani, która mnie z Państwem łączyła, zapytała, czy zaczekam 3,5 minuty. Mhm. Tak, no ja zgodziłam się na to, zaczekałam i powiem w ten sposób, no... Ktoś powie, że to jakieś poświęcenie z mojej strony było, prawda, że ja czekam 3,5 minuty. Czy to będzie sprawa tak drobna, czy to będzie wielka życiowa sprawa, takie coś jak poświęcenie w ogóle nie istnieje. Tak uważam. Zawsze cokolwiek czynimy, robimy to po to, żeby mówiąc kolokwialnie, zrobić sobie dobrze. Jeżeli z powodu wyrzutów sumienia na przykład człowiek nie będzie potem mógł spać, bo zrobi coś, co w swojej ocenie uważa za negatywne, no to nie robi tego właśnie dlatego, z wstrzymuje się od jakiegoś działania, bądź też właśnie dopuszcza się jakiegoś działania, żeby móc spokojnie spać. Żeby nie było mu źle. Pani, która wspominała o opiece nad swoją mamą, która ta opieka doprowadziła ją do stanu depresyjnego, gdzie związane jest to z niedobrą relacją z tą mamą i teraz koniecznością sprawowania opieki wynikłą, jak jeden ze słuchaczy poruszał, z takich norm kulturowych na przykład, no to znowuż ta pani pewnie wybierała, co będzie dla mnie gorszą rzeczą. Z jakiej przyczyny gorzej będzie mi się spało, kiedy nie spełnię tej normy kulturowej lub jeszcze jakiegoś innego powodu, czy no to, że na przykład no mogę ja potem źle czuć się na przykład, bo ta sytuacja będzie na mnie frustrująco wpływać. I tutaj pani dokonała po prostu takiego wyboru. Mhm. Także takie jest moje spostrzeżenie i słuchaczka, która przede mną rozmawiała z państwem, po lekturze, gdzie właśnie zwróciła uwagę, że to wszystko jednak jest egocentryzm, z czym oczywiście się zgadzam, to też jest bardzo ciekawą rzeczą to, że wielokrotnie użyła w swojej wypowiedzi słowa poświęcenia. Jest to u nas tak mocno zakorzenione, że nawet po lekturze dalej operujemy tym językiem. Państwo cały czas w tej audycji operują tym językiem. Ale to dobrze właśnie może sobie... Mówimy o jakiejś wymianie o tym, że coś za coś jakby i tak dalej. Nie, zawsze robimy coś tylko dla siebie. Podam jeszcze może taki filmowy przykład, żeby już też za dużo czasu nie zabierać na antenie. Chyba film Zegar Dolarów. Clint Eastwood znajduje się w sytuacji, gdzie walczą między sobą dwa gangi. On między nimi wchodzi. A dodatkowymi bohaterami tej sytuacji jest rodzina, która jest przez te gangi rozdzielona. Mamy ojca, matkę i dziecko. I ta rodzina jest przez te gangi, jak mówiłam, rozdzielona. I Eastwood, jako samotny rewolwerowiec, decyduje się na krok niesamowity. Jest on bezwzględnym twardzielem, który napuszcza wręcz jeszcze bardziej na siebie te gangi. Nie jest mu ciężko z tym, że ludzie giną i tak dalej. Ale jednak no, coś powoduje, że on robi wszystko, żeby tą rodzinę połączyć i umożliwia im ucieczkę z tego piekielnego miejsca. Co to jest? Najwyraźniej coś go w tej rodzinie poruszyło, w tych konkretnych ludziach. Coś spowodowało, że nie mógłby spać spokojnie, gdyby tak się nie zachował. Mhm, tak. Nic nie uzyskał w zamian. Zupełnie. Pani Edyto. Na pewno nie było to bezinteresowne z jego strony. Bardzo pani dziękujemy za to nawiązanie. To też może wielu osobom w jakiś sposób pomóc dostrzec swoją sytuację i siebie w tej sytuacji. Czy państwo obecni w studiu, pani Beata Kosiacka i pan Maciej Szczukowski, chcieliby się odnieść do tego telefonu? No może ja, jeśli mogę. Ja jestem zafascynowany tym, jaką drogę przeszliśmy przez prawie te dwie godziny, zaczynając tak delikatnie od poświęcenia, od słabości, od siły. A mocno poruszył mnie telefon od pani Mileny i teraz to, co powiedziała pani Edyta, bo wreszcie tak naprawdę przerwaliśmy to, co zostało nazwane schematami kulturowymi. Czyli nasz słuchacz powiedział o wychowaniu, ale tak naprawdę takie silne przekonanie, że pewne rzeczy należy robić, bo tak po prostu należy. W rzeczywistości jednak mam wrażenie, że próbowaliśmy jakoś o tym rozmawiać nieco wcześniej, ale w rzeczywistości jednak za tym poświęceniem, jeśli już zgodzimy się, że możemy takiego słowa używać, za tym jest bardzo dużo takiego egocentryzmu, rzeczywiście. Czyli czegoś, co ja wolałbym nazywać zdrowym egoizmem, a co znowu, co wynika z tych schematów kulturowych, jest przez nas bardzo często odrzucane. Czyli tam, gdzie mamy okazję do tego, żeby odmówić, tam, żeby postawić granice, właśnie z przekonania, ze schematów, które są u nas wyrobione przez kulturę, przez rodzinę, przez wychowanie, że należy zachowywać się inaczej, natychmiast zaczynamy odczuwać jakąś obawę, jakiś lęk. Kiedy ten lęk się nagromadzi, zaczynamy czuć gniew, zaczynamy czuć, mamy poczucie krzywdy i wreszcie wybuchamy, co tylko utrudnia nam jakąś komunikację. I tak, myślę sobie, że poświęcenie w rzeczywistości jest jakimś rodzajem zrobienia sobie dobrze. I bardzo ważne jest, i do tego dążę w swojej pracy z klientami, żeby tą świadomość uzyskać i ten schemat, który po prostu nam zwyczajnie nie służy, przerwać. Myślę, że taką dobrą puentą naszej rozmowy będzie mail od pana Wojciecha, który był z nami na antenie, a teraz chciałby jeszcze dokończyć swoją myśl w sprawie poświęcenia versus zaangażowania. Jest taka bardzo ważna zasada dla każdego ratownika medycznego i nie tylko. Po pierwsze, zadbać o swoje własne bezpieczeństwo, a dopiero później pomagać poszkodowanemu. Podobnie powinno być z naszym poświęceniem, choć dalej uważam, że zaangażowanie jest lepszą drogą. Najpierw zadbajmy o swoją własną kondycję psychiczną i fizyczną, a wtedy łatwiej będzie nam poświęcić się czy zaangażować dla innych. I nie jest to według pana Wojciecha egoizm. Jeżeli robimy coś dla innych, wyniszczając siebie samego, to jesteśmy na najlepszej drodze do tego, żeby za chwilę sami potrzebować pomocy od kogoś innego. Reasumując, poświęcać należy się z głową. Tak napisał pan Wojciech. Bardzo mi się podoba to słowo dbanie o siebie. Uważam, że w ogóle, żeby cokolwiek robić z takim gdzieś poczuciem też wpływu na innych, to jest, na pewno trzeba zacząć od siebie. I też jeszcze bym przywołała taką metaforę maski tlenowej w samolocie. Tak. Że najpierw tą maskę tlenową jednak zakładamy sobie, a dopiero potem dziecku czy drugiej osobie, która jest nieprzytomna, załóżmy. I to jest właśnie o dbaniu o siebie. Też bym odchodziła już powoli od tych dwóch pojęć, czyli od poświęcania się i od egoizmu. Przestańmy nazywać, przestańmy etykietować, zacznijmy bardziej się skupiać na tym, co w danym momencie jest dla nas ważne, co jest dla drugiej osoby ważne i żebyśmy uwzględniali obie perspektywy. Pani Beata Kosiacka to powiedziała. Pani Beata jest trenerką komunikacji, mediatorką i coachem, a także założycielką Babskiej Dżungli. Bardzo pani dziękuję za udział w dzisiejszej audycji, bo będziemy już kończyć powoli. A ja dziękuję za zaproszenie. I pan Maciej Szczukowski był też z nami, psycholog, psychoterapeuta, założyciel gabinetu Postanowienie. Bardzo panu dziękujemy. Serdecznie dziękuję. No i życzymy państwu dobrej, spokojnej nocy. Usłyszymy się w kolejnej takiej audycji wakacyjnej z cyklu Niedopowiedzenia za 2 tygodnie. Proszę nas właśnie wtedy słuchać. Nasz mail, mój właściwie, jest do państwa dyspozycji. Od teraz przez cały czas mogą państwo też już jakieś swoje myśli wyrażać, a my później do nich wrócimy za te 2 tygodnie. Przypomnę, agnieszka.furtak@polskieradio.pl. To jest właśnie adres mailowy. I tak właśnie się nazywam, Agnieszka Furtak-Bilnik. Bardzo dziękuję państwu za te ostatnie 2 godziny. Audycję zrealizowała Irena Dan, a państwa telefony odbierała Wioleta Myszkowska. Dziękujemy bardzo. Dobrej nocy. Dobranoc. Dobranoc. Czas pomyka, godzina za godziną. Za oknem nuda i nic nie kusi. Nic się nie dzieje, bo dziać się nie musi. godziną.